To nie jedyny dzisiejszy sukces polskich sportowców na Igrzyskach Europejskich. Złoto w Muay Thai wywalczyła Martyna Kierczyńska, srebrne medale dla Roxany Dargiel i Oskara Zigerta. A teraz już lekka atletyka, jeden z najsłynniejszych meetingów w Europie, z lata Tretra, czyli Złote Kolce w Ostrawie. Na 400 metrów triumfowała Natalia Kaczmarek, która uzyskała 50 sekund i 88 setnych. Robert Urbanek z wynikiem 63 metry 36 centymetrów zajął trzecie miejsce w rzucie dyskiem. Czwarty w skoku łotyczce był Piotr Lisek, który pokonał poprzeczkę na wysokości 5,70, ale na 5,80 już trochę zabrakło. Geniuszowi tyczki Armandowi Duplantisowi zabrakło trochę do wyniku 6,17, który właśnie dzisiaj atakował, ale zaliczył 6,12 i daje to Szwedowi przewodnictwo w światowych tabelach. Poznaliśmy obsadę turnieju BNP Paribas Warsaw Open. W Warszawie oprócz Igi Świątek zagra kilka mocnych zawodniczek, a wśród nich są Marię Bouskowa, Shuai Zhang, Marketa Wondrouszowa, Linda Noskowa i Weronika Flirtowa. Suma nagród w warszawskim turnieju to nieco ponad 250 tysięcy dolarów, a początek 24 lipca. Tymczasem Iga Świątek szykuje się w Niemczech do Wimbledonu, w którym nie zagra niestety Maja Chwalińska. Polska tenisistka przegrała w pierwszej rundzie kwalifikacji do londyńskiego wielkiego szlema 1-6 i 3-6 z francuską Carole Monet. I na koniec coś dla entuzjastów talentu Andrei Pirlo. To legenda włoskiego futbolu i okazuje się, że ma podpisać 2-letni kontrakt z Sampdorią Genua, czyli spadkowiczem z Serie A. Pirlo jako piłkarz, jak pamiętamy, grał m.in. w Juventusie i Milanie. Był też mistrzem świata z reprezentacją Włoch. To był rok 2006. Ostatnio pracował jako trener w tureckim klubie Fatih Karagumruk. Jutro rozpocznie się trzeci turniej żeńskiej Ligi Narodów. Polskie siatkarki o 8.30 zagrają z USA. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy przelotne opady deszczu. W północnej części kraju mogą pojawić się burze. Na termometrach od 10 do 14 stopni, a w rejonach podgórskich w okolicach 8. W ciągu dnia przelotne opady deszczu, miejscami, zwłaszcza w centrum, pojawią się burze. Na termometrach będzie chłodno od 17 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trwają trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 7 minut po 23. A dzisiejsza liczba, dzisiejszy licznik wskazuje 1, 2, 3. To nasze 123 spotkanie, konstelacyjne spotkanie w programie trzecim. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk, będziemy z Państwem do północy. Już nie jestem w stanie zliczyć, ile razy dzisiaj zapętlałem ten utwór. Chyba mój ulubiony utwór, który rozpoczyna album Leave It Under Fight. No i sprawcy tego całego zamieszania w studiu Trójki się pojawili i to prosto z Krakowa dzisiaj przyjechali. Dzisiaj reprezentacja kwartetu, czyli Magdalena Radecka i Jakub Zając. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć. Jak podróż minęła? A, bardzo wesoło i szybko. Wiecie co? Tak do tej pory mówiłem, że moim ulubionym kwartetem kobiet polskim jest kwartet Lor. I też z Krakowa są dziewczyny. No tutaj silna konkurencja chyba się szykuje. Zastanawiam się tak, płyta 32 minuty 43 sekundy. Wtedy z dziewczynami z grupy Lor zastanawialiśmy się, co można robić właśnie. Ile razy można zapętlić ten album w drodze z Krakowa do Warszawy? Czyli no teraz byśmy powiedzieli, że to 4 razy możemy płytę zapętlać. Szybka matematyka. Ile jechaliśmy? To zależy, czy jedziemy Pendolino, czy Intercity. Tak, wracać będziemy, ja będę przynajmniej 5 godzin, więc trochę więcej. Czyli więcej razem można zapętlić. Leave It Under Fight, tak nazywa się wasza najnowsza płyta, ale wiecie co? Myślę sobie, że to sformułowanie będzie chyba dobrym wyjściem, takim punktem wyjścia do naszej rozmowy, no bo nie możemy dzisiaj nie porozmawiać o moim ukochanym gatunku, który zwie się shoegaze. No a z drugiej strony mam takie wrażenie, że poprzez tę nazwę nie macie ochoty na jakiekolwiek szufladkowanie. Tak naprawdę, no współcześnie wydaje mi się, że to się trochę opłaca nawet powiedzieć, że gra się dany gatunek muzyczny, a tam powiedzmy w tej kulturze playlist, to w tej kulturze co mamy teraz, ale faktycznie coraz częściej mamy jakieś inspiracje z zewnątrz muzyczne, tak mi się wydaje. Właśnie mamy dużo postpunku, mamy dużo chociażby takiego typowego indie rocka, nie wiem, ja się potrafię wzorować coraz bardziej na chociażby, nie wiem, Blur czy Pavement na takich grupach, więc jak najbardziej gramy jak shoegaze, powiedzmy slash dream pop, coś takiego, ale faktycznie trochę to próbujemy przełamać. A tak naprawdę co to jest shoegaze? No, no właśnie, co to jest shoegaze? Może powiedzmy tym, którzy do końca nie wiedzą. Tak właściwie to chyba się zaczęło od czasopisma New Musical Express, czyli oni tak właściwie określili to jako patrzenie w czasie koncertów gitarzystów w dół na swoje buty. Shoegazing. Wy też patrzycie na koncertach, na swoje buty? Tak, zdecydowanie. To jest pewien sposób wyrazu, tak, że my jesteśmy dosyć introwertyczni, kiedy występujemy. I tutaj muzycy za mną najczęściej właśnie w sumie każdy z nich jest tak trochę osadzony w swoim świecie i właśnie spogląda w buty. Natomiast ja też nie patrzę bezpośrednio w oczy słuchaczy, bo często zamykam oczy w czasie śpiewania. Trochę też się taką wualką zasłaniam. Ostatnio jak graliśmy w Poznaniu, to tak naprawdę gdzie się patrzeć, jeżeli nie na buty, albo po prostu gdziekolwiek, dlatego że było tak dużo mgły, że nic nie było widać, więc... Coś w tym jest. Słuchajcie, a zastanawiam się, kiedy poznaliście shoegaze? Pamiętacie ten dzień, ten moment? Ja tak sobie pomyślałem, że gdybyśmy zrobili radiową sondę i zapytali przechodniów tutaj przy Myśliwieckiej 357 chociażby, czy znają taki gatunek jak shoegaze? Myślę, że na 10 osób może jedna, może dwie by powiedziały, że znają. Może trochę jestem surowy w tych ocenach, ale zastanawiam się, kiedy się zetknęliście z tym gatunkiem po raz pierwszy. Ja to pamiętam bardzo dobrze. Rok 2013 wydaje mi się, jak My Bloody Valentine przyjechało na OFA. I pamiętam, że w Radiu Trójka w ogóle słyszałem, jak Artur Rojek bardzo podekscytowany mówił, że My Bloody Valentine przyjechało na OFA. Jeżeli dobrze pamiętam, to było dokładnie wtedy. I jak puściłem sobie Only Shallow, to wiem, gdzie byłem, wiem, w co byłem ubrany, jak ten utwór poszedł, ponieważ tak bardzo zrobił na mnie wrażenie. A Magda pamięta? Powiem, że nie tak dawno jak u Kuby. Szczerze mówiąc, zaczęłam się gatunkiem mocno interesować dopiero jak zaczęłam śpiewać w zespole. Znaczy wcześniej, to nie jest coś, co nie było mi znane, bo to intuicyjnie gdzieś tam ze słyszenia oczywiście znałam, ale nie wiedziałam o tym, jak to się klasyfikuje. Słuchałam dużo zespołu Daughter na przykład, który też jest trochę klasyfikowany jako shoegaze i innych artystów z wytwórni 4AD. Ale tak szczerze mówiąc, weszłam głębiej w to dopiero jak oni ten świat przede mną otworzyli. Słuchajcie, my tu gadu gadu, a muzyka czeka. Będziemy teraz szugejzować głową w chmurach, utwór Clouds. Kwartetu Strangers in My House. Magdalena Radecka i Jakub Zając w studiu Trójki. No właśnie, powiedziałem, że jesteście kwartetem. Aga, wasza basistka, podobno od niedawna słucha muzyki, na której gitarowo się wzorujecie. Bartek zdaje się, że jest miłośnikiem rocka progresywnego. A czego w wolnych chwilach słucha Magdalena Radecka i Jakub Zając poza shoegazem? Ja mam zacząć. Jak chcesz. O, wiesz co, ostatnio w sumie muszę przyznać, że słucham dużo smutnej muzyki. Takiej instrumentalnej. Dla odmiany. Nie, to zawsze się mnie trzymało trochę. Trochę takiej właśnie instrumentalnej, trochę ambientowej. Dużo słucham islandzkich artystów. Sigur Rós może? Też, oczywiście, ale też Ólafur Arnaldsson na przykład. No, dużo słucham smutnych dziewczyn z gitarami. Ostatnio nowej PJ Harvey też bardzo chętnie. I wspomniany już Daughter. Niedobrze mi idzie takie wymienianie pamięci. To jest zawsze trudne zadanie, prawda? Jak ktoś zada pytanie, czego słuchasz, i jeżeli tych zespołów jest naprawdę sporo, to, to trudno ograniczyć to tak od tak po prostu tu. Zaraz sprawdzę moją playlistę Spotify i wrócę do was. Ja z kolei ostatnio słucham przede wszystkim, powiedzmy, szeroko rozumianego electronic dance music, czy to powiedzmy oldschoolowe house'y, czy to Detroit techno. Ostatnio mi szło, tak naprawdę w pociągu mi szło Detroit techno z takimi wykonawcami jak Model 500. Powiedzmy jeszcze, eksploruję, powiedzmy, ten shoegaze, który idzie w electronic dance music. To znaczy bardzo lubię te taneczne bity w muzyce shoegaze'owej, powiedzmy tak około tego, nie wiem, roku 91-93. Tacy wykonawcy jak Chapter House, to dla mnie jest jak najbardziej to, bo nie dość, że są głośne gitary z pogłosami, to jeszcze jest ten taneczny beat. Więc przede wszystkim electronic dance music, ostatnio Square Pusher i odkrywam też te poboczne projekty Aphex Twina chociażby. No to Jakub mnie teraz zaskoczył. Eklektycznie, prawda? Słuchajcie, jak w drużynie czteroosobowej dochodzi się do porozumienia? Ja nie jestem artystą, nie jestem muzykiem, ale gdybym był, pewnie miałbym niemałe rozterki, jak miałby wyglądać ostateczny kształt utworów. No bo jest i proces szlifowania, i proces wkładania w nie emocji, proces weny, przekładania jej na płytę. No, będąc samemu, na pewno ma się takie rozterki, a co dopiero, kiedy do gry wchodzą cztery osoby. Jak dochodzicie do porozumienia? Metoda prób i błędów. To też prawda. Często te utwory powstają, przynajmniej te ostatnie nowe, metodą improwizacji wspólnej. I wtedy następuje taka nić porozumienia, kiedy nagle wszyscy mówią, o, to było fajne, powtórzmy to albo nagrajmy to. I tak powstają te nowe piosenki. A wcześniej to często odbywało się tak, że jedna z osób, na przykład, która miała jakiś pomysł na dany utwór, nagrywała demo i każdy przefiltrowywał trochę to demo przez swój język i przez swój instrument. I też powstawała po prostu nowa jakość dzięki temu, więc jakby tutaj staramy się jednak, żeby każdy miał ten wkład swój i miał coś do powiedzenia i decydował o kształcie tych utworów. Och, to teraz myślę, że każdy słuchacz Trójki po tym utworze powie, o, ale to było fajne, bo to jest jeden z tych moich kolejnych ulubionych utworów z tej płyty, Undefined. Teraz mam nadzieję, że cała Polska sobie pod nosem zadeklamowała. O, ale to było fajne. Strangers in my house and the find, czyli opowieść o człowieku skąpanym po uszy w brudnych kłamstwach. Mam takie wrażenie, że każdy z nas może czasami w mniejszym, może czasami w większym stopniu w codziennym życiu czasem tworzy sobie wizję siebie samego. Czasami sami się oszukujemy, no a przez to tworzymy taki filtr, który sprawia, że czujemy się nie zawsze dobrze. No właśnie, czy muzyka Strangers in My House nie jest trochę takim oczyszczeniem, takim balsamem dźwiękowym, który podświadomie chce mówić: zostań sobą, nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Chciałabym, żeby tak było, ale, ale nie do końca tak jest, ponieważ jednak ten utwór przynajmniej nie ma tak do końca happy endu. Tutaj jest mowa właśnie o tym, tak jak wspomniałeś, właśnie o tym poszukiwaniu siebie pomiędzy wersami, pomiędzy kłamstwami czasem, tym, co inni mówią o nas, ale również tym, co sami, tym, jak sami chcielibyśmy siebie widzieć i kreować przed ludźmi. I szczerze mówiąc, nie ma tutaj odpowiedzi, gdzie ta droga się kończy. Kuba, czy ja mam coś powiedzieć na temat? Myślę, że Magda, to już wszystko. No właśnie. Tak. Z punktu muzycznego, tak jak najbardziej, jest to forma oczyszczenia, ale tutaj tekstowo nie mogę powiedzieć nic niestety. Szugejzowe katarzis. Jest w tym, faktycznie jak się kąpiemy w tych dźwiękach, czy to na próbach, czy na koncertach, to ja przeżywam swego rodzaju takie oczyszczenie i to zawsze jest intensywne doświadczenie, właśnie zwłaszcza grając na żywo przed dużą grupą ludzi, która słucha i jest tak samo jak my, jakby w tym klimacie i też często słuchają nad zamkniętymi oczami. To są takie najlepsze momenty i mam nadzieję, że troszeczkę tego takiego oczyszczenia wnosimy jednak. Krakowskie piwnice nie są wam obce, nie są wam obce też wymowne spojrzenia na próbach, które wieńczyły magiczne słowa, o których już wspominaliśmy. O, to jest fajne. I chcę was podpytać o inspiracje. One nie rodzą się od tak, nie można ich kupić. Niektórych inspirują podróże, niektórych gotowanie, innych sport. A jak jest u was? Poza muzyczne inspiracje, tak? Mogą być niemuzyczne. Ciężko mi powiedzieć. Tak naprawdę to kinematografia odrobinę, chociaż nie jestem zbyt głęboko zanurzony w niej teraz ostatnio, ponieważ po prostu nie mam na nią czasu. Wydaje mi się, że dziwnym źródłem inspiracji jest YouTube dla mnie i powiedzmy to są media internetowe, te starsze, ponieważ odkrywam te nowsze typu TikTok w tym momencie, ale przede wszystkim różni content kreatorzy na YouTubie, wydaje mi się, którzy dla mnie są po prostu źródłem wiecznych inspiracji. No to te inspiracje teraz będziemy mogli odsłuchać, a tak właściwie inspiracje, które przerodziły się w dźwięki Strangers in My House. Agata napisała. Piękny, szugejzowy dzisiaj wieczór w konstelacji M. A no właśnie, lista obecności nieustannie się zapełnia na trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Oczywiście można jeszcze pisać. Magdalena Radecka, Jakub Zając w studiu Trójki, odsłuchujemy sobie waszej szugejzowej płyty. Trochę czasu już minęło od premiery, maj, prawda? Więc już trochę czasu mamy za sobą. Ale ta płyta powstała jako wypadkowa dwóch sesji nagraniowych. Tak się zastanawiam, bo chciałbym wrócić do źródła powstawania tego albumu, do czasów pandemicznych. Czy możemy powiedzieć, że internet był tym głównym spoiwem waszej drużyny? Tak mi się wydaje, szczerze mówiąc, ponieważ bardzo, bardzo często podczas pandemii nie spotykaliśmy się nawet tak często na próbach, ponieważ... Nie fizycznie przynajmniej. Nie fizycznie, właśnie. Nie fizycznie, więc przez internet raczej komunikatory internetowe były tą drogą. Jeszcze taka ciekawostka, że ja w tym czasie w ogóle mieszkałam ponad 500 kilometrów od Krakowa, czyli w Białymstoku na Podlasiu i czasami dojeżdżałam, a czasami właśnie po prostu się komunikowaliśmy i wysyłaliśmy sobie jakieś pomysły. Czyli internet sprzyja introwertykom? To jest ciężkie pytanie, bo Magda wspomniała, że jest introwertyczką trochę i tak się zastanawiam, czy shoegaze też nie jest po części muzyką dla introwertyków. O, ktoś kiedyś pięknie napisał chyba pod, to było, nie wiem, czy to nie było pod którąś piosenką zespołu Slow Dive na YouTube, po prostu był taki komentarz, że ta muzyka sprawia, że tęsknię za wszystkimi przyjaciółmi, których jeszcze nie poznałem oraz za każdą miłością, której jeszcze nie przeżyłem. Mm. To jest trochę taki rodzaj nostalgii, którą właśnie wzbudza ten rodzaj muzyki i my byśmy też bardzo chcieli wzbudzać takie emocje. I czy rzeczywiście jest tak, że marzeniem każdego shoegaze'owego zespołu jest zagranie na jednej scenie z grupą Slow Dive? W większości na pewno. Pewnie tak. No, w sierpniu przyjadł do Polski. No, cóż mogę rzec. Marzenia warto spełniać, ale rzeczywiście chyba Slow Dive jest takim zespołem, prawda, który jest jakimś takim punktem odniesienia, jeżeli chodzi o muzykę Slow Dive, shoegaze'ową. Tak mi się wydaje. Nawet częściej się to pojawia niż właśnie wspominane My Bloody Valentine. To znaczy Slow Dive jest pokazywane przynajmniej u nas w Polsce jako ten zespół shoegaze'owy. Ja chociażby preferuję, nie wiem, Lush, Ride czy Pale Saints, przynajmniej jeżeli chodzi o źródło inspiracji. Tak, Slow Dive jak najbardziej jest najczęściej chyba pokazywany tutaj. Nie wiem, czy Kuba podejrzał playlistę, bo dzisiaj zamierzam jeszcze przed północą sięgnąć po utwór grupy Lush, więc... Nie wiem, o czym mowa. Nie wiem, dobrze. Nic nie zdradzamy w takim razie. No ale ucieszy się na pewno. O, tak. Road to Nowhere. Droga donikąd. W wykonaniu Strangers in My House. dzisiaj konstelacja M z hashtagiem Shoegazing Forever, a to za sprawą Magdaleny Radeckiej i Jakuba Zająca z grupy Strangers in My House. Słuchajcie, czy w zalewie muzyki mainstreamowej w czasach, kiedy zasięgi wiralowe sprawiają, że stajesz się popularny, stajesz się lubiany? Zadam wam bardzo ważne pytanie. Jesteście gotowi na to? Chciałbym usłyszeć to od was. Czy wierzycie w powrót mody na shoegaze teraz w 2023? Wydaje mi się, że więcej osób słucha shoegazu niż kiedykolwiek od roku, nie wiem, 94. Tak mi się szczerze mówiąc wydaje. Pamiętam jak... To zależy chyba od grupy wiekowej. Teraz to jest w miarę często spotykane w grupie wiekowej, powiedzmy, nie wiem, 18-25. Tak moim zdaniem przynajmniej, z tego co zauważyłem. Co więcej, ja bym powiedziała, że nie tylko shoegaze właśnie teraz przechodzi swój renesans, ale generalnie wszystko, co brzmi jak stare, jest teraz nowe, po prostu przechodzi... Duży post-punku też, nie? Więc tutaj może nie tylko ten gatunek, ale generalnie chyba każdy, który gdzieś tam ma korzenie swoje właśnie w nostalgii lat 90., 80. A ci, którzy nie mają tych korzeni, właśnie korzystają i dla nich, dla młodego pokolenia, pokolenia Z, może to być zupełnie nowa kopalnia muzycznych inspiracji. To jest, coś w tym jest, o czym mówicie. No właśnie. Czy przyjaźnicie się z innymi shoegaze'owymi kolektywami? No przychodzi mi tutaj zaraz, chociażby kolektyw Midsommar. O tak, tutaj Karol też, cześć, pozdrawiamy, cześć, cię w ogóle. Bo pisze do nas i nas zagrzewa tutaj bardzo do boju. Tak, jak najbardziej, zawsze są to miłe spotkania i gramy chętnie razem. Myślę, że tej jesieni już do stolicy zawitamy i właśnie tutaj mogę zdradzić kulisy, że prawdopodobnie właśnie z zespołem Midsommar będziemy grali, ale jest też świetny zespół Zachwyt, na przykład, z którym też mieliśmy przyjemność zagrać, który no, na żywo po prostu rozwala scenę, ale jak się słucha ich gdzieś tam w zaciszu domowym, to też jest bardzo, bardzo, można się wspaniale zanurzyć w ich muzyce. Z Krakowa to od dłuższego czasu znamy się z Stella Star, a ostatnio w Poznaniu poznaliśmy Wojtka z Uphill, więc jest tutaj pewne poczucie wspólnoty faktycznie. Kto nie zapamiętał tych wszystkich nazw, będzie mógł usłyszeć to jeszcze raz w podcaście, więc będzie można sobie zanotować te wszystkie nazwy, które wymieniliście. To na koniec, bo czas nas nagli. Tradycyjne pytanie. Jak widzicie przyszłość, gdzie będzie można was usłyszeć, z wami porozmawiać, może przyjść i przybić piątkę? A chcesz powiedzieć, Kuba? Nie, proszę, widzę, że chcesz. No to tak, teraz mamy taką krótką przerwę, kiedy to wchodzimy do studia i nagrywamy nowe rzeczy. Tu mogę też zdradzić już takie małe zajawki. Singiel powinien być w tym roku jakiś nowy. Tak, następnie w sierpniu zagramy na takim letnim małym festiwalu w pewnym lesie. Festiwal nazywa się Santa Bule. Tak, w Pile, ale w takiej mniejszej Pile. W tej mniejszej Pile. Natomiast z tego co słyszałam, jest tam bardzo ciepła atmosfera takiego właśnie kempingu trochę i w sumie w takich warunkach jeszcze nie graliśmy, więc to będzie bardzo ciekawe doświadczenie na pewno. Oj, tak. Następnie mamy trochę zaplanowanych koncertów na jesień i tutaj na pewno właśnie Warszawa się pojawi, Kraków ponownie i chyba Łódź. Łódź jak najbardziej, tak. Hopefully Wrocław. Też. Dziękuję wam bardzo, bo długo marzyłem o takiej shoegaze'owej audycji z wami właśnie, więc w końcu ta audycja. I to taka pamiętna audycja, bo jest 1, 2, 3, 123 wydanie Konstelacji M dzisiaj, więc... Ale mamy szczęście do cyfr, ja mam wyjątkowo, zapamiętać. Muszę przyznać. Magdalena Radecka, Jakub Zając i teraz będziecie mogli zapowiedzieć utwór Lush, Light from a Dead Star. Uuu, fajny. Z 94 roku, jeżeli dobrze pamiętam. No to będzie uczta. Uch, nerdoza mi się włączyła. No to cóż. W audycji z dopiskiem Shoegazing Forever nie mogłoby zabraknąć oczywiście grupy Lush, no i nie mogłoby zabraknąć grupy Slowdive. Dziękujemy za dzisiaj. To był piękny wieczór. Mam nadzieję, że Państwo też powiedzieli: o, ale to było fajne. Za 8 minut wybije północ, a my już dziękujemy. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy.